12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 maja, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Fundusz Odbudowy nie może być przedmiotem politycznego hazardu, to słowa premiera. Jeszcze dziś decyzja Sejmu, czy miliardy z Unii trafią do Polski. Dwa ogniska indyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce, zakażonych jest 16 osób. Hakerzy zaatakowali serwery belgijskiego rządu. Głosowanie nad Krajowym Programem Odbudowy to test na polityczną dojrzałość, mówi premier Mateusz Morawiecki w Sejmie w trakcie debaty nad unijną ustawą. Dyrektywa, na podstawie której powstał Krajowy Plan Odbudowy, gwarantuje wielomiliardowe pożyczki na odbudowę gospodarki po pandemii. Lada chwila odbędzie się głosowanie w sprawie ustawy, a my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która przysługuje się debacie na ten temat. Agnieszko, co teraz dzieje się w Sejmie? A debata dobiega końca, lada chwilę rozpocznie się głosowanie nad całością projektu i tu warto na chwilę zatrzymać się, bo akurat w tym głosowaniu nie sprawdzi się sejmowa arytmetyka i większość, którą zazwyczaj ma rząd Zjednoczonej Prawicy. Nie dla unijnej dyrektywy mówi od wielu tygodni koalicjant Solidarna Polska. Ustawy nie poprze też Koalicja Obywatelska i Konfederacja, ale już nie do końca wiadomo, jak zachowa się PSL. Rząd za to może liczyć na wsparcie Lewicy, która po rozmowach z PiS i wpisaniu swoich warunków zagłosuje za ustawą. Ja wierzę głęboko, że możemy wyjść z tego kryzysu silniejsi. Po to jest Europejski Fundusz Odbudowy. Po to jest ten wielki plan, żeby postawić Europę na nogi po epidemii, żeby ruszyć do przodu. Mówił Adrian Zandberg z Lewicy, zapowiadając w trakcie debaty głosowanie za rządowym projektem. Sam plan to kilkadziesiąt miliardów złotych dotacji, które mają iść na odbudowę gospodarki po COVID-zie. Powiedzmy głośne tak dla rozwoju Polski, głośne tak dla rozkwitu Polski dzięki środkom unijnym. To duża szansa na szybkie wyjście z pandemii. Mówił premier Mateusz Morawiecki, apelując do wszystkich o poparcie ustawy. Dodał też, że do Krajowego Programu Odbudowy trzeba jeszcze doliczyć ponad 700 miliardów, które popłyną do Polski w ramach unijnej dyrektywy właśnie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje. Są dwa ogniska indyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce. W sumie tę odmianę potwierdzono u 16 osób, w tym sióstr misjonarek. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Zakażone indyjską odmianą koronawirusa są nie tylko dwie osoby z rodziny polskiego dyplomaty sprowadzonego z Indii. Ogniska zakażeń wykryto także w Katowicach i Zambrowie, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Czyli sumarycznie w tej chwili możemy być pewni, że już jest co najmniej 16 przypadków. Szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Krzysztof Saczka powiedział, że ognisko zakażeń zlokalizowano wśród sióstr zakonnych z Katowic, które brały udział w rekolekcjach w Zambrowie i tam miały kontakt z jedną siostrą z Indii. Dodał, że ogniska te zostały w pełni objęte nadzorem inspekcji sanitarnej. W Katowicach dotyczyło to również osób bezdomnych, którymi opiekują się siostry zakonne. Został ustawiony dozór policyjny tak, aby nikt nie mógł się stamtąd wydostać ani dostać. Minister zdrowia powołał specjalny zespół do spraw badania mutacji koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wszyscy przyjeżdżający do Polski z Brazylii, Indii i RPA będą kierowani na kwarantannę bez możliwości zwolnienia testem. Od kwarantanny nie będzie zwalniała nawet szczepionka. Minister zdrowia ostrzega, że nowe mutacje mogą przyczynić się do kolejnej fali. Wszystko zależy od naszej odpowiedzialności. Prezydent Andrzej Duda, poruszony tragedią w Raciborzu, złożył kondolencje rodzinie zmarłego policjanta. Jestem wstrząśnięty śmiercią młodszego aspiranta Michała Kędzierskiego. Zginął na służbie zabity przez bandytę. Nie ma zgody, aby ktokolwiek podnosił rękę na tych, którzy narażając życie służą społeczeństwu, napisał prezydent. Policjant został zastrzelony podczas próby wylegitymowania kierowcy, mówi rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Było zgłoszenie, że jakiś mężczyzna na stacji paliw się tam nieracjonalnie zachowuje, dziwnie ubrany. Policjanci pojechali tam na stację, już go nie było, ale jak kilkaset metrów dalej zobaczyli w samochodzie osobę odpowiadającą rysopisowi, no i on zaczął do policjantów strzelać. Także tego jednego policjanta nam zastrzelił. Napastnik został ranny, trafił do szpitala. Atak hakerski na strony internetowe belgijskiego rządu. Sieć Belnet poinformowała, że był to tak zwany rozproszony atak sieciowy, polegający na celowym przeciążeniu serwerów i w rezultacie ich blokowaniu. Z Brukseli Beata Płomecka.

Dzień dobry. Hayley Reinhardt zaśpiewała starą, ale znakomitą piosenkę zespołu The Zombies na bardzo dobry początek audycji w tonacji trójki. Time of the Season, bo trochę nie wiadomo, jaką mamy porę roku. Gdy kilka dni temu wyjechałem na majówkę, to potem wydawało mi się, że to ferie zimowe, ale już jestem z powrotem i ociepla się. Ten program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam w zastępstwie za Piotra Barona do godziny 19. Mam nadzieję, że Państwo odpoczęli w ten długi weekend i mają dużo pary, bo do tańca trzeba dwojga, czyli pary właśnie. A teraz chciałbym zaproponować taką taneczną parę utworów. Ten pierwszy zagra zespół Wespa. Tańcz! Na barze już ostatni raz, ty tańcz, póki siłę masz. Tańcz, jeśli w sercu coś ci rwie, to tańcz. Gdy znów dowiedziałeś się, że tańcz, nie nadajesz wcale się, ty tańcz, póki siłę masz. Tańcz, chociaż już nie tańczy nikt, ty tańcz. Zawsze w duchu miałeś ich i tańcz. Ktoś zatańczyć ze mną chce, nie tańcz, póki siłę masz. Tańcz, tylko tańczy ze się to, co tańcz. Czego w tobie jak na złość jest twój chuj, mówię ci, wyrzuć to, ty tańcz, póki siłę masz. Kiedy znowu nie wiesz, co robić, sam masz w taką. Drugi Drugi utwór z tanecznej pary pochodził będzie z jeszcze gorącej nowej płyty. Rosen to tytuł albumu i nazwa zespołu. Tańczyć to wzruszająca piosenka z tego właśnie krążka. Nie pamiętał, który raz ją do tańca prosił w snach, gdy ostatni grali dźwięk. Zawsze wtedy budził się, znowu miała tamten sen. Co powtarzać lubił się, kołysali się we dwoje. Zespół wolno swój wybijał rytm. I chociaż wcale się nie znali, to jakby znali się sto lat. Nigdy się przecież nie spotkali, a spotykali siebie w snach. Ktoś napisał, wpadnij dziś, poszedł, bo lepszego nic. Się bawi tak jak umie, to jakoś smutno mu w tym tłumie. Po co sama przyszłam tu, w myślach pyta siebie znów. Może nieznajomych twarzy, w gardle gryzie ją mydlany dym. I spojrzeniami się spotkali, siebie rozpoznali, zrobili w swoją stronę krok. Razem z tobą dziś i ten wspólny sen, razem z tobą śnić, tak zatańczyć chcę. Razem z tobą dziś, zatańczyć. Andrzej Rosen i ekipa ten album reklamują nie jako prywatny pamiętnik, ale zbiorowe ćwiczenia z przeżywania. Polecam Państwu tę płytę. Niektórzy mieli nadzieję, że już w ten ostatni weekend uda się zatańczyć w słońcu i na plaży. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa. Zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. O Anna, koniec słońcu i bez końca. Wirowanie na jej ramię, krople wody, słońca promyk. Strach przed nocą jest pomocy, jest bezbłędny swojej ręki. W brudnym mieście wiem, że jesteś. Wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że jutro swoje urodziny będzie obchodził Ziemowit Kosmowski, lider i frontman zespołu Rendezvous, a także autor tej piosenki, która przed chwilą wybrzmiała, Anna. A już dziś, 4 maja, celebrujemy urodziny kapitana Nemo. Tak naprawdę to Bogdan Gajkowski. We'll be right back. Do kapitana Nemo oczywiście wrócimy. A także dziś, 4 maja, swoje urodziny obchodziłby Dick Dale, określany mianem króla surfowej gitary. Gentleman, który ponownie wylansował tę grecką melodię ludową, która przed chwilą wybrzmiała Miserlu. Pierwszą gitarę Dick Dale kupił za $8 w 1954 roku. Jak twierdził, to wtedy był dla niego majątek, ponieważ zarabiał tylko 5 centów na godzinę, tylko po to, żeby się jakoś utrzymać. Urodził się 4 maja 1937 roku w Bostonie, zmarł 16 marca 2019 roku, no 2 lata temu. Nitrous, teraz utwór, który Dick Dale wydał na płycie w połowie lat 90. Taka wydawałoby się plażowa muzyka, ale tempo i dynamika prawie jak u Motorhead w kawałku The Ace of Spades. A to był Nitrous Dicka Dale'a. Wracamy do kapitana Nemo. Ja już dziś w audycji Od Panka do Franka między północą a drugą mówiłem o urodzinach Bogdana Gajkowskiego, którego doskonale przecież pamiętamy z lat 80., a on potem wracał z różnymi składami personalnymi, z różnymi wcieleniami swojego alterego artystycznego, ale zawsze w tej samej stylówce, czyli beret taki trochę na bok założony. I dziś Bogdan Gajkowski obchodzi swoje urodziny, czyli 4 maja przyszedł na świat i dziś kończy już 70 lat. No, chyba szybko minęło, ale życzymy mu dalszych lat pracy twórczej, no i występów. Oby jak najszybciej. Twoja Lorelai to utwór, o który państwo prosili już tej nocy, więc jest teraz szansa, że go razem posłuchamy. Kapitan Nemo. Przez mrok, wsłuchany w serca swego tajemny zew. Rubinem czystym gwiazdy lśnią i tylko jeden słychać z oddali śpiew. Prowadzę w tonacji trójki, zastępując Piotra Barona, któremu życzę szybkiego powrotu przed mikrofon. Nie trudno sobie wyobrazić, że w audycji redaktora Barona mogłaby zaśpiewać Death Heart, a u jej boku na gitarze zagrałby Joe Bonamassa. No i tak będzie za chwilę. I'd rather go blind. We'll be right back.

when that girl and y'all was talking. Something deep down in my soul said, go on, go on and cry, girl. When I saw you, when I saw you and that girl, y'all was walking by. And I'd rather go blind, I'd rather go blind, I'd rather go blind, babe, than to see you walk away, walk away. Cause I'd rather go blind. I to był tytuł I'd Rather Go Blind, Beth Hart i Joe Bonamassa. Jeszcze jedna propozycja muzyczna z tak zwanej walizeczki redaktora Piotra Barona, do której się zakradłem pod jego nieobecność. Oby jak najkrótszą. Selwyn Bridgewood, świetnie śpiewający gitarzysta bluesowy z Florydy. I jego kawałek She Loves Me Not.